polskiego narciarstwa. Ty także możesz zostać zwycięzcą w błyskawicznej loterii LOTOS. Loteria dla osób, które ukończyły 18 lat i mieszkają na terenie Polski. Regulaminy na stacjach LOTOS objętych loterią i na błyskawicnaloteria.lotos.pl. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Jest czwartek, 11 lutego, minęła godzina 11. Filip Jarek, zapraszam na serwis Trójki. Nieco ponad 7 tysięcy nowych zakażeń koronawirusem pół godziny temu potwierdziło Ministerstwo Zdrowia. To niemal tyle samo co wczoraj. Bruksela prognozuje, że polska gospodarka w tym i w następnym roku będzie rozwijać się jako jedna z najlepszych w Europie. Za chwilę szczegóły raportu przedstawi Beata Płomecka. Sytuacja w Płocku stabilizuje się, w powiecie jednak nadal obowiązuje alarm przeciwpowodziowy. Badania potwierdziły zakażenie koronawirusem u ponad 7 tysięcy osób. Zmarło 456 osób, które chorowały na COVID-19, poinformowało pół godziny temu Ministerstwo Zdrowia. Minionej doby wykonano ponad 51 tysięcy testów na obecność patogenu. Dzisiejsze statystyki są zbliżone do tych z wczoraj. Premier Mateusz Morawiecki kolejny raz krytycznie odniósł się do projektu gazociągu Nord Stream 2. Szef rządu napisał w mediach społecznościowych, tu cytat, chociaż zgadzam się z prezydentem Niemiec, że powojenne długi nie zostały spłacone, to Nord Stream 2 nie jest rekompensatą, to krok za plecami Europy. Antyunijny projekt, który może wkrótce służyć agresywnej polityce Rosji, podkreślił na Twitterze premier Mateusz Morawiecki. W ten sposób nawiązał do niedawnego wywiadu, w którym prezydent Niemiec Frank-Walter Steinmeier, zapytany co sądzi o ukończeniu Nord Stream 2, bronił inwestycji, argumentując, że po trwałym pogorszeniu stosunków w ostatnich latach relacje energetyczne są prawie ostatnim pomostem między Rosją a Europą. Obie strony muszą zastanowić się, czy ten most można całkowicie zburzyć, mówił prezydent Niemiec. Tymczasem Komisja Europejska prognozuje, że w tym roku polska gospodarka będzie się rozwijała w tempie 3,1% PKB. W przyszłym natomiast wzrost PKB wyniesie nieco ponad 5% i będzie to jeden z najlepszych wyników w Unii Europejskiej. Tak wynika z prognoz gospodarczych przedstawionych przez Brukselę. O szczegółach Beata Płomecka. W analizie dotyczącej Polski unijni eksperci napisali, że przedłużenie ograniczeń związanych z pandemią na początku tego roku wpłynie negatywnie na aktywność gospodarczą. Odbicie nastąpi w drugiej połowie roku wraz z przyspieszeniem szczepień i łagodzeniem ograniczeń. Prywatna konsumpcja będzie głównym czynnikiem ożywienia gospodarczego napędzanego m.in. przez korzystną sytuację na rynku pracy. W przyszłym roku polska gospodarka będzie rozwijała się w tempie 5,1% PKB, co będzie czwartym wynikiem w Unii Europejskiej. Lepiej od Polski ze skutkami pandemii i ożywieniem gospodarczym będą sobie radzić Słowacja i Malta z PKB na poziomie 5,4%, następnie Hiszpania 5,3% oraz Słowenia, której PKB wyniesie 5,2%. Beata Płomecka, Polskie Radio, Bruksela. W Płocku i w 7 okolicznych gminach nadal obowiązuje alarm przeciwpowodziowy. Jak jednak zapewniają przedstawiciele płockiego ratusza, sytuacja powoli stabilizuje się. Cały czas monitorowane są newralgiczne punkty, a najnowsze informacje ma Aleksander Przoniak. Wczoraj po południu nurt Wisły nieco przyspieszył, jak mówi Konrad Kozłowski, reprezentujący władze miasta. Dzięki temu zmniejszyło się spiętrzenie na rzece. Na stopniu wodnym we Włocławku zwiększyły się zrzuty wody i to dość znacznie. W samym Płocku sytuacja jest stale monitorowana, a odpowiednie służby zabezpieczają miejsca, w których mogłoby dojść do wycieków wody. Tam są ułożone tymczasowe zapory z worków z piaskiem albo rozstawione specjalistyczne zapory betonowe. Według synoptyków śnieżna i mroźna zima utrzyma się przez co najmniej kilkanaście najbliższych dni. Aleksander Przoniak, Polskie Radio. Jak przekazały lokalne władze, dziś już wszystkie drogi w powiecie są przejezdne. Przypomnijmy, że najnowsze informacje o utrudnieniach znajdą Państwo w Polskim Radiu Kierowców, które dostępne jest przez internet, technologię DAB+, oraz przez aplikację mobilną. Ta została nominowana w prestiżowym konkursie Mobile Trends Awards, doceniającym nowe technologie. Mówi Krzysztof Kossowski, dyrektor portalu polskieradio.pl. Jedną z głównych funkcji aplikacji, poza oczywiście możliwością słuchania radia, jest także panel do wysyłania zdarzeń drogowych. Kierowcy, użytkownicy aplikacji mogą w bardzo prosty sposób wysłać do redakcji krótką wiadomość tekstową wraz ze zdjęciem. Na bazie lokalizacji telefonu jesteśmy w stanie dostosować informacje pogodowe oraz informacje z dróg do miejsca, w którym aktualnie znajduje się nasz słuchacz, odbiorca, użytkownik aplikacji.

really couldn't care less, and you can give him my best, but just know I'm not your friend or anything. Damn, you think that you're the man. I think therefore I am. I'm not your friend or anything. Damn, you think that you're the man. I think therefore I am. I don't want press to put your name next to mine. We're on different lines, so I wanna be nice enough. They don't call my bluff, cause I hate to find articles, articles, articles. Rather you remain unremarkable. Got a lot of interviews, interviews, interviews. When they say your name, I just like, did you have fun? I really couldn't care less, and you couldn't give them my best, but just know I'm not your friend. I już 17 minut po godzinie 11. A dlaczego właśnie tam teraz się wybierzemy, ktoś by zapytał. A bo w tej okolicy był dom Jarosława Iwaszkiewicza. Był też ostoją spokoju i symbolem beztroskich dni. A pisarz bywał tam regularnie. Przypomnijmy, że pierwszy raz pojawił się w Byszewach w czerwcu 1911 roku. Potem już każdego lata aż do 1914, kiedy to wyruszył na front I wojny światowej. I spędzone tam swego czasu wakacje zainspirowały Iwaszkiewicza do napisanie opowiadania Panny z Wilka. Ponad 100 lat później opowiadanie po raz drugi zostało zekranizowane. Teraz realizatorzy filmu chcą stworzyć Izbę Pamięci o Jarosławie Iwaszkiewiczu. Najpierw powstał film Lato w Byszewach na podstawie słynnego opowiadania Panny z Wilka Jarosława Iwaszkiewicza. Teraz jest pomysł na stworzenie Izby Pamięci o twórcy, mówi Monika Czubaczyńska-Szram, dyrektor Centrum Kultury w Plichtowie. Promujemy teren, promujemy naszą gminę. Myślę, że to jest warte upublicznienia, taka informacja, że Iwaszkiewicz był związany. Zresztą po wojnie przyczynił się do remontu dworu w Byszewach. Utrzymywał kontakt z rodziną Plichtów do śmierci. Byszewy od zawsze było szczególnym miejscem dla Iwaszkiewicza. Atmosferę tego domu opisał w książce moich wspomnień, wydanej w 1957 roku. Mówi odtwórca roli Wiktora Rubena w filmie Lato w Byszewach, Michał Maj-Wieczorek. Pisał o tym, że Byszewy odcisnęły na nim znaczące piętno, że było to miejsce, do którego zawsze wracał jakoś pamięcią i które tkwiło gdzieś w jego wspomnieniach, w jego emocjonalności bardzo głęboko. Byszewy. Rodziny nie mam, ale to znaczy w Byszewach pod Łodzią mam takie przybrane wujostwo. Nie byłem tam od przedwojny. Zresztą taki jest cytat z książki moich wspomnień, gdzie Iwaszkiewicz pisze, że ze wszystkich miejsc i ludzi, jakie poznał w życiu, w młodości, najważniejszy stał się dla niego właśnie dom w Byszewach. Czuł, że on był mu tak bliski, jak gdyby tam po raz drugi narodził się na świat. On mówił nawet, że te Byszewy właśnie to był taki dla niego uniwersytet życia i że on tam właściwie poznał życie. Film powstał w 10 dni. Karolina Litczyn-Friedek, reżyserka filmu Lato w Byszewach. Chcieliśmy oddać jakby ducha tego opowiadania. Pani dyrektor Monika stworzyła niesamowite kostiumy, tak samo scenografię. Myślę, że samo założenie tego projektu dało nam się w 100%. Twórcy Lata w Byszewach chcą teraz utworzyć Izbę Pamięci Jarosława Iwaszkiewicza. Mają pomysł i pierwsze eksponaty. Nawiązaliśmy współpracę, na razie taką bardzo delikatną, ze spadkobiercami Jarosława Iwaszkiewicza. Nawiązaliśmy współpracę z Muzeum w Stawiskach. Zbieramy książki Jarosława Iwaszkiewicza, chcemy taką biblioteczkę utworzyć oraz mamy stały kontakt ze spadkobiercami Plichtów, rodziny Plichtów, którzy mają i zapiski, i listy, i fotografie, które są związane z pobytami Jarosława Iwaszkiewicza właśnie w Byszewach. Poza projektem utworzenia Izby Pamięci Jarosława Iwaszkiewicza, pracownicy Centrum Kultury mają w planach następny film. Będzie to dokument o szlacheckim rodzie Plichtów, którzy byli właścicielami dworu w Byszewach. I chociaż lato złe i gigę, sypie się na twej. A w Byszewach nie tylko sentymentalnie była nasza reporterka Monika Suszek. Trójka. Program trzeci. We'll be right back. kolejowy, wczoraj ludowy, dziś kartonowo-gipsowy. I noc i dzień, i pytanie o śniadanie, z grzybem atomowym w śmietanie. Larungają! Kapitan skacze do przestworu. Larungają! Minut po godzinie 11. Zachęcamy Państwa do wzięcia udziału w konkursie Czat i Ogień Obudź Czujność. Polskie Radio i Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji zachęca Państwa po pierwsze do zapoznania się z ważną tematyką, nie tylko teraz w czasie sezonu grzewczego, ale także w ogóle, by dbać o swoje życie, zdrowie i bezpieczeństwo. Mamy dla Państwa czujniki czadu i dymu. Wystarczy napisać pod numer 71335, wysłać SMS z odpowiedzią, podpowiedzią i swoim imieniem, nazwiskiem i adresem, pod który wyślemy czujniki czadu i dymu. Regulamin konkursu na naszych stronach internetowych, opłata za SMS złoty 23, a dziś zastanawiamy się nad tym, jak inaczej nazwać taką czujkę czadu i dymu. Może Państwo mają inną, zabawną, może twórczą, może taką, która bardziej się przyjmie i będziemy jej już używać nazwę na czujnik czadu i dymu. 71335. Czekamy na Państwa SMS-y do godziny 15. Oczywiście jeszcze będę przypominał. No i proszę pamiętać o swoim imieniu, nazwisku i adresie, pod który wyślemy właśnie tenże, może nowej nazwy, czujnik czadu i dymu. 71335. A jeśli chodzi o odpowiedzi, podpowiedzi, także na naszych stronach internetowych, polecamy. Czat i ogień, obudź czujność w naszej audycji dziś, co najmniej do 15. And the windows and the sound of drums. People couldn't believe what I'd become. Revolutionaries wait for my head on a silver plate, just a puppet on a lonely string. Or who would ever want to be king? I hear Jerusalem bells ringing, Roman cavalry choirs are singing. Be my mirror, my sword and shield, my missionary. Historyk profesor Tomasz Gajownik. Dzień dobry. Dzień dobry panu, dzień dobry państwu. Niezła historia. Dziś zatrzymujemy się na roku 1940 i to właśnie 11 lutego, w czasie trwania wojny zimowej, rozpoczęły się radziecko-fińskie walki na linii Mannerheima. Czym była właściwie ta zimna wojna? Czy to był pierwszy taki konflikt fińsko-sowiecki? Nie, to nie był pierwszy konflikt. W zasadzie sowiecko-fińskie konflikty militarne datują się od momentu wojny domowej w Finlandii, czyli w latach 1917-18. Potem mamy do czynienia z powstaniem karelskim w 1919 roku, a incydenty graniczne między Sowietami a Finami tak naprawdę toczyły się przez cały okres międzywojenny. To nie był pierwszy konflikt. Powiedzmy jeszcze, bo używamy tego terminu, linia Mannerheima. Czym była? Linia Mannerheima był to kompleks umocnień na bardzo wąskim odcinku granicy fińsko-sowieckiej. Czyli na tym przesmyku karelskim, tak? Tak, dokładnie. Była to jedyna zapora uniemożliwiająca przedostanie się wojskom sowieckim w głąb Finlandii. Natomiast obrona tego odcinka granicy właśnie za pomocą linii Mannerheima stanowiło o być albo nie być niepodległości Finlandii. No i sprawdziło się, bo przecież ponad 3 miesiące powstrzymywane były ataki Armii Czerwonej, uniemożliwiające właśnie to, o czym pan mówi, panie profesorze, na wdarcie się w głąb terytorium Finlandii. Ale tutaj trzeba pamiętać o dwóch jakby elementach. Po pierwsze, słabości Armii Sowieckiej, która była wyniszczona, jeżeli chodzi o kadrę dowódczą, wielkimi czystkami. A drugi element to jest wyszkolenie Armii Fińskiej. Armia Fińska ze wszystkich państw bałtyckich była jedną z najlepiej wyszkolonych, wyposażonych i doświadczonych w bojach właśnie ze względu na udział w walkach w wojnie domowej. Niezła historia. To powiedzmy jeszcze o tym fińskim arystokracie wojskowym i polityku. Kim był Karl Gustav Emil Mannerheim? Był oficer armii rosyjskiej, który miał intencje do tego, żeby sprawować władzę dyktatorską w Finlandii i dwukrotnie przymierzał się do tej roli, natomiast okazał się wybitnym dowódcą pola walki mimo wieku, bo już w roku 1940 była to postać wielce zasłużona i wiekowo już raczej emeryt wojskowy niż oficer służby czynnej. No, pamiętamy, że na jego 75. urodziny sam Adolf Hitler pojawił się właśnie tamże. Tak jest. I z tego tytułu można byłoby oceniać Karla Mannerheima jako osobę, która raczej nie potrafiłaby poprowadzić armii fińskiej do walki, ale to też zasługa grona oficerów, którzy współpracowali z Karlem Mannerheimem. Był nie tylko naczelnym dowódcą fińskich sił zbrojnych, ale także prezydentem Finlandii w latach 1944-46. Dziś wyczytałem, że prócz języka szwedzkiego i fińskiego znał także rosyjski, francuski, angielski, niemiecki, polski, portugalski, także łacinę, no i ponoć rozumiał również język mandaryński. Znaczy o języku mandaryńskim, portugalskim to nie słyszałem, w pozostałych przypadkach tak, owszem, ponieważ on właśnie podczas wizyty w Polsce czy w innych krajach europejskich posługiwał się tymi językami, co skrupulatnie odnotowywano w prasie krajów, które odwiedza. O samym Mannerheimie i o linii Mannerheima jeszcze moglibyśmy rozmawiać długo, ale dziś kończymy i zapraszamy Państwa na jutro. Historyk profesor Tomasz Gajownik, bardzo dziękuję za rozmowę. Dziękuję, ja również kłaniam się. Niezła historia.

Rachunków nie płaci się po pół roku, ale wyrzuca się pieniądze za okno. Skąpi się na naftę do lamp, a służby pięcioro. Pozuje się na liberalizm, a w gruncie najbrudniejsze zacofanie. Wreszcie obmawia się, naturalnie jak najsłodziej, tak, że suchej nitki na nikim się nie zostawia. Zawsze skorzystałam na tym. Przyczyniło się to do mojej znajomości ludzi. Dowiedziałam się, że typy powieściowe istnieją naprawdę i że nie trzeba włazić w kółko ludzi zdemoralizowanych przez bogactwo. Bezwzględne to słowa, niemal bezlitosne. Ponieważ jednak na pewno nie dyktowała ich złośliwość, do której Mania zupełnie nie jest zdolna, dowodzą, jak bardzo jest ona jeszcze naiwna i jakie ma złudzenia w stosunku do ludzi. Wchodząc na los szczęścia do pierwszego lepszego zamożnego domu, wyobrażała sobie, że znajdzie tam otoczenie sympatyczne i kulturalne, z którym jej łatwo będzie się zżyć, przywiązać do swych uczniów, polubić ich rodzinę. Boleśnie się zawiodła. W środowisku, w którym wzrosła i w którym obracała się dotąd, zdarzało jej się oczywiście spotykać jednostki mniej wartościowe. Najwidoczniej jednak nie spotkała nigdy ludzi wyraźnie marnych, skoro tak ją oburza nastrój tego domu. Bunt i zwłaszcza zdziwienie, jakimi przez długie jeszcze lata będzie Maria Skłodowska reagowała na ludzką głupotę, interesowność, złą wolę i brak poczucia honoru, rzucają bardzo znamienne światło na własną jej rodzinę. Tak samo jak każdy odruch instynktownego protestu, którym odpowiadała zawsze na objawy małostkowości i wulgarności. Może to brzmi paradoksalnie, ale kto wie, czy właśnie w tych wysokich walorach otoczenia, w jakim wzrosła, nie kryje się rozwiązanie tej niepojętej na pozór zagadki. Czemu nikt nie zorientował się w genialnych zdolnościach Marii już wówczas, gdy była młodziutką dziewczyną? Czemu jej pozwolono tyle lat stracić w bezpłodnej pracy nauczycielki domowej, zamiast ją choćby za cenę najwyższych wysiłków od razu wysłać na studia do Paryża? W środowisku ludzi średniej miary jej zdumiewająca indywidualność i umysł natychmiast się uwydatnia, wybija, odcina jaskrawo. Ale w rodzinnym jej gronie wartości te nie wydają się jeszcze wtedy czymś aż tak niezwykłym. Jej brat i siostry są też, wszyscy troje, bardzo zdolni, pełni życiowego rozpędu. Także uczą się świetnie, zdobywają medal za medalem. I w rezultacie nikomu w rodzinie nie przychodzi na myśl, że jednak ona tamtych przerasta o głowę, że jest z zupełnie innej ulepiona gliny. Ona sama również jeszcze tego nie przeczuwa. Porównując się ze swoimi, wydaje się sobie raczej mniej od nich warta. Ale tu, w środowisku przeciętnej burżuazji, tak uwydatnia się jej wyższość, że nawet ona nie może tego nie zauważyć. Widzi to i stwierdza nie bez dumy. A za nic, mając bogactwo i tak zwane dobre urodzenie, nigdy nikomu niczego nie zazdroszcząc, chlubi się jednak swoją rodziną i wychowaniem, jakie otrzymała. W jej sposobie mówienia o swoich pracodawcach przebija chwilami nutka wyraźnej pogardy. To wszakże dopiero jedna strona tych jej nowych, życiowych doświadczeń. Druga dotyczy kwestii praktycznych. Maria orientuje się, że w planie, który zaproponowała Brońci, trzeba poczynić zasadnicze zmiany. Decydując się na przyjęcie posady domowej nauczycielki w Warszawie, spodziewała się zarobić sporo pieniędzy bez ponoszenia przy tym zbyt ciężkich ofiar. Nie musiała zrywać bezpośredniej łączności z domem, ani z przyjaciółmi z uniwersytetu latającego. Mogła bodaj przez chwilę widywać co dzień ojca, uczyć się, chodzić przynajmniej na najciekawsze wykłady. Widocznie jednak nie było jej sądzone ponosić połowiczne ofiary. Droga, jaką dla siebie obrała, była jeszcze widać za lekka, za łatwa. Bo oto zarabia za mało, a raczej musi za wiele wydawać. Z jej pensji rozdrobnionej na konieczne codzienne wydatki pozostają tylko grosze. A przecież trzeba się przygotować do posyłania wkrótce pieniędzy Brońci, która wraz z Marią Rakowską już od jesieni przebywa w Paryżu. Zbliża się również chwila, kiedy ojciec pójdzie na emeryturę i będzie zapewne potrzebował pomocy ze strony dzieci. Jakże więc sobie poradzić z tym wszystkim? Dowiedziawszy się o dobrze płatnej posadzie nauczycielki w pewnym dworze na wsi, Mania nie zastanawia się długo. Decyduje się od razu na ów skok w nieznane. Na wyjazd w obcą stronę, na prowincję zabitą deskami. Będzie to wprawdzie rozstanie na lat kilka z wszystkimi, których kocha. Będzie to już zupełna samotność. Ale cóż, uposażenie jest dość znaczne, a wydatki nierównie mniejsze niż w mieście. No a poza tym ja przecież tak lubię wieś, powiada sobie Mania. Powinnam była od razu pomyśleć o tym. Jutro zapewne zdecyduje się ostatecznie, pisze do swojej kuzynki Heni. Na miejsce od nowego roku na wsi w płockiej guberni za 500 rubli. To samo, które mi uciekło swego czasu. Ci państwo są niezadowoleni ze swojej nauczycielki i chcą teraz mnie. Bardzo być zresztą może, że i ja równie im się spodobam jak tamta. Ten dzień 1 stycznia roku 1888, data wyjazdu, pozostanie na długie lata jedną z najboleśniejszych chwil w życiu Marii. Żegna się z ojcem, usiłując do końca zachować pogodny uśmiech. Uśmiecha się jeszcze z okna wagonu, dopóki postać ojca nie zniknie jej z oczu. Lecz zaraz potem ogarnia ją poczucie okrutnej bezbronności i opuszczenia. Jest sama, całkiem sama po raz pierwszy w życiu. W pociągu, który miarowo, głucho dudniąc unosi ją do obcego domu, do nieznanych ludzi. Mania drży z lęku, z nieśmiałości. A jeśli ci ludzie okażą się podobni do tamtych, u których była ostatnio? A jeśli ojciec zachoruje nagle, gdy jej nie będzie w Warszawie? Może go nie zobaczy już nigdy? Może ten wyjazd jest jednak szaleństwem? Chmara myśli dręczących kłębi się w głowie Mani, wtulonej w kąt przedziału. Łzy przesłaniają oczy wpatrzone w monotonną biel równin, śniegiem pokrytych. Coraz ciemniej się robi na dworze i w duszy. 3 godziny jazdy koleją, później 4 saniami po pustych, szerokich traktach. Państwo Rzet, do których się Mania udaje, mieszkają o 100 kilkadziesiąt kilometrów na północno-wschód od Warszawy, gdzie pan Rzet administruje jednym z majątków książąt Czartoryskich. Przybywszy tam czarną, zimną nocą, Mania jest tak zmarznięta i zmęczona, że tylko jak przez mgłę widzi wysoką postać pana domu, zniszczoną twarz jego żony i buziaki dzieci, które ciekawie i niespokojnie obserwują tę swoją nową nauczycielkę. Szklanka gorącej herbaty okazuje się cudownie wzmacniającym lekiem, a parę miłych, uprzejmych słów rozprasza przygnębienie, które jednak powróci, gdy Mania znów znajdzie się sama w swym dużym, dość pustym pokoju na pierwszym piętrze. Lidia Sadowa przeczytała kolejny odcinek biografii Marii Skłodowskiej-Curie, autorstwa jej córki Ewy Curie. Reżyseria Anna Skuratowicz, realizacja dźwięku Agnieszka Szczepańczyk. Na kolejny odcinek zapraszamy już jutro około 11.45. Przyjemne chwile z lekturą, także jutro przed południem. Na zapowiedzi powstania Krajowej Sieci Kardiologicznej. Szczegóły za 7 minut w serwisie w samo południe.